Jeg skulle måske have været mere hard to get, og ikke givet ham det her kys. Og jeg kom til at kalde ham en vatpik i programmet, men det var virkelig sådan, jeg havde det. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er... Ej, vent. Jeg kan faktisk lige så godt lade hende præsentere sig selv. Hey, mit navn er Frida, jeg er 25 år. Jeg har fløjet og fløjet, står her med solen i øjet, i paradisøjet. Det gjorde hun nemlig. Under solen i Karibien rappede hun sig ind i danskernes stuer og nåede helt til finalen, hvor hun stod tilbage som en af de to sidste piger i dette års sæson af TV2-programmet Bachelor. Men Philip gav sin sidste rose til Frederikke, og så stod Frida der, valgt fra foran 100.000 af seere med sit hjerte rakt frem i hænderne. Velkommen til dig, Frida Bolm. Mange tak. Hvordan er det at sidde her og skulle tale om hjertesorg? Det er lidt nervepirrende, men samtidig så har jeg også okay nemt ved at åbne op for mine følelser og hvordan jeg har det til andre. Jeg tænker, der er mange, der kan tænke, historien er fortalt. Vi har jo set det på fjernsyn. Giver det mening, at du sidder her i dag? Er der ligesom en fortælling, som... Det synes jeg helt sikkert, det gør. Ja, der er rigtig meget, folk ikke kender til eller har hørt om. Det er faktisk kun et ganske lille udklip, folk har fået lov at se på fjernsyn. Det kunne jeg nemlig godt forestille mig. Det er også derfor, jeg har spurgt dig, om du havde lyst til at komme herind i dag. Men før vi går i gang med historien, så tænker jeg, at vi lige skal skrive dit kærligheds-CV. Det skal vi da. Som jeg gør med alle kaster. Ja. Så Frida, hvor mange gange har du været forelsket? Jeg tror, jeg har været forelsket 5 gange. Ja. Hvornår tæller vi fra så? Vi tæller fra første kæreste i gymnasiet. Okay. Ja. Og hvor mange kærester har du så haft? Jeg har haft 3. 3 kærester? Ja. Så 2 forelskelser, der ikke er blevet til noget? Yes. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? Det har jeg... Der er 1 gang. Ja? Ja. Og hvor mange gange har nogen slået op med dig? 2 gange. 2 gange? Ja. Hvor mange gange har du så fået knust dit hjerte? Uha. Jeg føler, det har været knust mange gange. Ja. Også fordi, at når jeg ser, at jeg har været forelsket i 5, der har også været rigtig mange andre, jeg har udviklet følelser for, og haft nogle meget voldsomme crushes på. Og der føler jeg også, at mit hjerte et eller andet sted er blevet knust. Skal der meget til, før at du ligesom definerer det som en forelskelse? Siden at du siger, at du kan have voldsomme crushes, som alligevel ikke er forelskelser. Ja. Jeg tror, det er, fordi jeg har fundet ud af i dag, at mange af de her crushes, det har været perioder i mit liv, hvor jeg har haft ekstremt dårligt selvværd. Ja, så det har været på et andet baggrundslag, tror jeg, at jeg er blevet vild med de her fyre. Det kan jeg godt genkende, ja. Den der følelse af, at det handler om noget andet end dem. Ja, lige præcis. At de kunne lige så godt være blevet erstattet med en eller anden random smart fyr fra Vesterbro, som står på skateboard og hænger ud i Kødbyen. Det handler ikke så meget om ham, det handler mere om, at man selv ser sig med en som ham. Eller og higer efter et eller andet. Ser sig selv gennem hans øjne og hvad man er, når der er nogen, der begærer en. Og sådan. Men, så jeg synes, det har været lidt svært at definere faktisk, hvad er en rigtig forelskelse egentlig. Ja, så utallige gange knust hjerte, lidt svært at sætte tal på. Ja. Har du troet nogle af de her gange, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, mit første knuste hjerte. Ja. Og det var jo også min første kæreste, som jeg var sammen med i 3-4 år alligevel. Og der havde jeg jo ikke prøvet andet end ham, så da han gik fra mig, der troede jeg virkelig, at livet det var forbi. Jeg var helt overbevist om, at det var ham, jeg skulle være sammen med. Der var ingen tvivl. Nej. Er du blevet glad igen? Ja, det er jeg. Men jeg vil sige, at der er mange ting fra fortiden, jeg føler stadig er med mig i dag. Der er nogle ting, der er lidt sværere at slippe af med, som jeg egentlig godt kunne tænke mig ikke var en del af mig. Ja. Hvad kunne det være for eksempel? Jeg har datet rigtig mange meget utilregnelige typer. Jeg havde faktisk en lang periode, hvor at det var en stribe af fyre. De minder utrolig meget om hinanden. Det er som om, jeg bare skiftede den ene ud med den anden, og det var nøjagtigt de samme ting, de udsatte mig for. Men igen handlede det også om her, at jeg nok var et rigtig dårligt sted. Ekstremt lavt selvværd, og vidste ikke rigtig, hvem jeg var, eller hvor mine grænser de var. Jeg var så usikker, så jeg lå ligesom dem gøre, hvad de ville med mig. Der var nærmest ingen grænser for, hvad de kunne tillade sig. Hvad er det så, du kan mærke i dag, der stadig sidder der, som du gerne ville have, ikke var en del af dig? Det er den her usikkerhed. Den kommer rigtig nemt op i mig, fordi jeg har været vant til, i hvert fald i en lang periode, at man ikke kunne stole på det, de viste en. Frida, har du en kæreste i dag? Ja, en spritny kæreste. En spritny kæreste. Spritny. Hvor ny er han? Altså, han spurgte mig, om jeg ville være hans kæreste for en uge siden, tror jeg. Wow. Hvordan spurgte han? Jamen, elsker sådan nogle historier. Ja, men den er meget cute egentlig. Vi havde en af vores flyvende aftener inde i København. Det er sådan noget, jeg har med ham, hvor vi tager ind til byen, og vi ved egentlig ikke helt, hvad der skal ske. Men det stikker altid lidt af på en rigtig fed måde. Vi flyver rundt i gaderne i København. Og så endte vi på Mesteren og Lærlingen herinde i Kødbyen. Og vi var oppe og danse lidt, og så satte vi os ned, og så sagde han bare lige pludselig, hey, der er noget, jeg har tænkt på, jeg godt vil sige til dig. Og så var jeg sådan, hvad? Så sagde han, ej, vent, vi tager den i morgen. Jeg ved ikke, om det her er det rigtige tidspunkt. Altså, det kan du satme ikke slynge ud, og så ikke færdiggøre. Du kan tro, det er det rigtige tidspunkt. Ja, det er det helt perfekte tidspunkt. Og så var han sådan, okay, det er bare fordi, at jeg havde tænkt på, om du måske gerne ville være min kæreste. Og så sad jeg lige kort øjeblik og lød, som om jeg ikke vidste, hvad jeg skulle svare. Og så sagde jeg, det vil jeg da, selvfølgelig. Ja. Nu i kærester. Simpelthen. Tænker du, jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men altså, hvis du selv skulle sådan otse, er det så for evigt, eller er det her en fling? Jeg håber for evigt, men det tror jeg aldrig, jeg tør. Og altså, jeg føler aldrig, man kan bide sig sikker på. Men det er vigtigt for mig nu, også i den alder, jeg er i, og jeg kunne da også godt tænke mig nogle børn en dag, og så videre. Så det er også vigtigt for mig, at jeg føler den her for evigt følelse, i det, jeg går ind i nu. Men samtidig så har jeg sindssygt svært ved at vurdere, om jeg er forelsket i ham. Nu snakkede vi om, hvor mange gange man havde været forelsket før. Ja. Og nævnte faktisk ikke den her forelskelse som værende en af gangene, fordi at jeg kan ikke finde ud af, om det måske bare er den første rigtige forelskelse, jeg har nu. Ja. Fordi det føles anderledes. Fordi det føles anderledes, så jeg har været faktisk lidt i vildrede over den følelse, jeg har i forhold til min nuværende kæreste. Er det den rigtige følelse? Er det sådan her, det skal være? Så hvordan føles det? Jamen, det føles jo rart og sikkert og trygt, og jeg er glad. Og jeg er ikke bekymret hele tiden. Der er ikke den her sådan usikkerhed, der ulmer i ens mave konstant. Men det har jeg bare ikke prøvet før. Det har jeg aldrig prøvet før. Du har altid været bange for, skriver han. Ja. Hvad kan han lide mig? Er der noget galt? Er vi uvenner? Er der... Jeg har haft ham i hovedet 24-7, og ja, har ikke kunne tænke på andet end ham. Og hvornår svarer han? Og hvornår skal vi se hinanden igen? Og hvad må han lave lige nu? Og... Så enten så har du været forelsket 5 gange, og er ikke forelsket i din nuværende kæreste. Ja. Eller også har du været forelsket 0 gange, og er nu forelsket i din nuværende kæreste. På den rigtige måde. Ja. Ja. Eller også, så er det her bare en ny form for forelskelse, og så har du været forelsket 6 gange. Ja. Lige nøjagtigt. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes også, at den forelskelse, den nyforelskelse, jeg havde i min mand, da jeg mødte ham, var også noget helt andet, end jeg havde prøvet før, og meget ligesom du betegner det. Jeg var slet ikke lige så usikker, jeg var ikke lige så nervøs, og det er ikke for at sige, at det er sådan, det skal føles, når det er rigtigt, fordi jeg er sikker på, at man kan have rigtig gode, sunde, fede forhold med alle slags forelskelser. Men for mig var det i hvert fald det samme, at jeg tænkte, mærkeligt, jeg er slet ikke bange, jeg har det ikke ligesom nøjeren. Ja. Okay, det er faktisk rart at høre. Men jeg har også altid fået at vide, at den bedste form for forelskelse for dem har været, ja, når ikke de har været konstant usikre på, hvor de har dem. Ja. Og, ja. Det kan i hvert fald være hårdt, i hvert fald at være i. Ikke? Det er rigtig hårdt, ja. Så det er nok bare om at nyde, at det er på den her dejlige, ja, nemme måde lige pludselig. Ja, jeg tænker i hvert fald ikke, du skal lade dig skræmme væk. Nej, af det. Det tænker jeg heller ikke. Og gå ud og lede efter den første og den bedste, som ikke svarer på beskederne. Nej, præcis. Da jeg talte med dig, inden at vi gik i studiet, for ligesom at finde ud af, hvor starter og slutter den her historie, hvad skal vi igennem, der gik det lidt op for os begge to, at historien måske faktisk i virkeligheden starter 2 år før bachelor. Ja. Det er en tid, hvor at landet lukker ned, der er corona, du er single, og du skal begynde at have et single-liv her i et nedlukket land, hvilket vil sige en Tinder-tilværelse, basically. Lige præcis. Vil du ikke prøve at tage os tilbage til den tid og fortælle, hvad det er, der sker her? Jo, der kommer en pandemi over os, og jeg er egentlig på det tidspunkt ret klar til at finde en kæreste og finde noget seriøst. Og jeg downloader Tinder, begynder bare at swipe it away in there. Og jeg tager på rigtig mange dates, og får faktisk en del kærlighedsrelationer op at køre under coronaperioden. Men ikke nogen, der var specielt gode for mig, når jeg kigger tilbage på det i dag. Jeg var et sted i mit liv, hvor at jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville med mit liv. Hvilken vej jeg skulle gå karrieremæssigt, såvel som hvad jeg søgte i en fyr. Og hvem jeg egentlig selv var, hvor mine grænser var. Hvem fanden var jeg, ikke? Jeg var helt, havde total identitetskrise og så mega lavt selvværd. Var det noget, der kom der under corona, eller har du gennem dit liv haft svært ved selvværd og haft svært i lang tid ved at finde ud af, hvem du var og hvad du skulle? Ja. Det er helt sikkert altid noget, jeg har været præget af på en eller anden måde. Jeg tror, det startede helt tilbage i folkeskolen, hvor jeg var en meget høj og lang pige og... Det var ikke rigtig nemt at finde nogen kærester dengang, for jeg var 2 hoveder højere end dem alle. Og så der har ligesom altid været en eller anden usikkerhed i mig, fra jeg var helt, helt lille. Men det var som om, det blev værre i den periode. Og jeg tror ikke, at pandemien her hjalp vildt meget på det, tværtimod. Hvad var det for nogle slags mænd, som du matchede med på Tinder og mødtes med? Det var de her lidt smarte byrotter. Godt enten have sådan lidt... halvlang krøllet hår og være sådan lidt laissez-faire i stilen på en eller anden måde. Altså, snakker eller... vi om Philip nu? Ja, nogle af dem kunne godt have mindet lidt om Philip. Ja, de var bare mere til cigaretter, musik og fester, end til at flyve hen over havet. Og så var der også den her mystiske fyr. Tatoveringer, måske en lille næsepiercing. Skiller sig lidt ud på en eller anden måde. Prøver i hvert fald, ikke? Alle er unikke, ja, ja. De mindede meget om hinanden, det gjorde de. Og var også meget nogle lukkede boge alle sammen, som også gjorde, at jeg aldrig vidste, hvor jeg havde dem. For de satte aldrig ord på, hvordan de havde det. Jeg mærkede, de var interesseret indimellem. Jeg fik ligesom de her små brødkrummer, men det blev aldrig til sådan en hel kage, jeg rigtig kunne nyde. Den der utilregnelighed, du ved, så er det ene sekund, så overøser de dig med kærlighed, og det næste øjeblik, så har du ikke hørt fra dem i 5 dage, og... Det klassiske, virkelig hårde single-liv, som man kan have, ikke? Ja, og det tror jeg bare, det lod jeg mig selv blive alt for længe. Så jeg tror, at da jeg datede dem som et ekstremt usikkert menneske, så var det som om, at jeg tror måske, de har haft svært ved at forstå, at jeg har overøst dem med så meget kærlighed. Jeg blev meget pleaseragtig. jeg prøvede ligesom at gøre dem tilfredse hele tiden, og jeg var der, når de ville have, at jeg skulle være der, og var hele tiden til rådighed, og svarede med det samme, og aflyste mine andre aftaler, hvis de pludselig kom og ville ses. Det var derude, vi var. Ja, det kender jeg godt. Og det har sgu nok ikke virket så godt på dem, at jeg var på den måde. Altså, jeg forestiller mig lidt den der klassiske følelse, som jeg i hvert fald også selv har haft i dele af mit single-liv, når det har været. For det kan også være sindssygt sjovt at være single. Og når man virkelig længes efter kærligheden, så kan det være rigtig hårdt at være single. Lige præcis. Lige så sjovt det kan være, når man selv har det sådan her, men vi skal bare ses en eller to gange, og så er jeg videre, og vi kan jo mødes pludselig en dag, og du ved, alt er frit, og jeg skal bare være sammen med mine veninder og nyde livet. Mm. Så er det jo fedt at være single. Ja. Men når man bare gerne vil have en kæreste, og når man længes så meget efter at blive elsket, så er det bare det værste i verden, fordi alle, du ikke bliver kærester med, er på en eller anden måde fiasko-oplevelser, ikke? Fuldstændig. Og det var bare den ene efter den anden. Så efter det 1 til 2 år der under corona, der var jeg helt nedbrudt. Jeg følte mig ingenting værd. Er det en hjertesorg, du i virkeligheden har over mænd generelt? Ja. Det var helt sikkert en enorm hjertesorg, jeg havde efter den her stribe af fyre. Jeg havde svært ved at komme op om morgenen, og jeg var bange for, at jeg havde en depression. Jeg kom aldrig til lægen, men jeg var virkelig, altså jeg havde ingen livsgejst tilbage overhovedet. Jeg følte, alt var tungt. Jeg havde svært ved at grine. Jeg havde svært ved at se noget godt i noget. Ja. Jeg har også tidligere haft en anden gæst på besøg, som sagde, hun havde hjertesorg i 5 år over at være på Tinder. Ja. Altså, hvor det bare var en konstant hjertesorg over summen af de her fuckboys. Præcis. Som hun selv kaldte det. Ja. Og jeg kan bare så godt genkende det der med at være i hjertesorg, når man er single. Ikke over en ekskæreste, men bare over idioter, man møder. Ja. Som jo, som, ja, og som måske ikke engang nødvendigvis behøver at være idioter, men som bare leder efter noget andet, som ikke leder efter kærligheden. Som leder efter at have det sjovt at være, være fri og single, og når man gerne vil have en kæreste, så er det bare det værste, man kan møde. Ja, jamen det var lige præcis sådan, det var. Men jeg husker en højlys dag i slut januar, hvor jeg gik tur med min søster rundt om søerne, og solen skinnede. Der var meget smukt, og vi gik og snakkede om det hele, og der havde den sidste fyr, jeg datede den periode, ghostet mig ugen forinden, og slet ikke svaret på nogle af mine beskeder. Og ham havde jeg egentlig også set ret intenst. Det skulle være ulovligt. Ja, det skulle det fandme. Ja. Men det var altså sket, og jeg tænkte, det skal fandme være løgn. Det kan sgu ikke være mig. Der er så meget galt ved, at man ikke har lyst til at være sammen med mig. Så det gør ligesom på en eller anden måde op for dig, at du møder de forkerte mænd. Ja, lige nøjagtigt. Men også, at jeg selv var et sted, der gjorde, at jeg hoppede i den fælde, hvis man kan sige det sådan, at jeg gik efter de her fyre. Det var jo både, at fyrene nok ikke var klar til noget seriøst, men lige så vel, at jeg også var et sted, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvem jeg var, eller satte nogen grænser. Så jeg har måske heller ikke været en, man har lyst til at indgå et forhold med, fordi man ikke rigtig har kunne fornemme, hvem jeg var som person. Ja. Ja, det er svært at elske en, man ikke ved, hvem er. Ja, hvis man hele tiden prøver at lege den her perfekte kæreste, og egentlig ikke har så mange holdninger til noget. Ja, jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle komme op og stå igen, før jeg stod med min søster ved søerne. Og der kan jeg huske, vi gik der, og jeg følte, jeg så lyset. Så jeg besluttede mig for, sammen med min søster, indgik ligesom en pagt, at nu er det slut med at date. Nu skulle jeg være mig. Jeg skulle finde ud af, hvem jeg var. Hvor mine grænser, de gik. Så jeg researchede en masse faktisk på nettet til at starte med. Lærte en masse om kærlighedsmønstre, og fandt ud af, at jeg var i det her ambivalente kærlighedsmønster, og hvordan man ligesom kunne lære. Hvad betyder det? Jamen det er, jeg søger et ambivalent forhold, hvis man kan sige det sådan. Det er for eksempel de her utilregnelige fyre, som tit stammer fra et barndomstraume. Så det er det her usikre tilknytningsmønster, egentlig, som man bliver tiltrukket af. Og man vil jo nok helst ligge i det, der hedder det sikre. Ja. Men jeg gik i hvert fald ind og begyndte at sådan arbejde konstruktivt med mit tankemønster. Ja. Når jeg fik de her tanker om mig selv, af alle de her negative tanker, så prøvede jeg ligesom at træde ud af dem og observere dem på afstand og spørge mig selv, om de egentlig passede de egentlig, de her tanker. Var de reelle? Og kunne jeg bruge dem til noget? Altså, lad os sige, de var reelle. For eksempel, hvis jeg tænker, at jeg har en grim hud, og det har jeg måske i den periode. Jamen, så er det måske en reel nok tanke at have, men gavner den mig noget? Nej, det gør den ikke. Den hjælper sgu ikke noget. Så det var ligesom at gå ind og stoppe mig selv i den her negative tankespiral. Og det var ikke nemt. Det var det ikke. Men jeg blev ved, og jeg blev ved. Og jeg koncentrerede mig selv. Jeg begyndte at male rigtig meget og dyrke nogle interesser, jeg lidt havde glemt, jeg havde. Så jeg begyndte ligesom at finde mig selv mere og mere og opbygge mig selv på ny. Og det kunne jeg ligesom mærke også, at jeg langsomt blev stærkere og stærkere. Alt det her selvudvikling, som du laver, du begynder at arbejde med dine tankemønstre, du begynder at researche, hvad er det, der sker med hjernen og kroppen, når man føler de her ting. Hvad er det for et kærlighedsmønster, du har? Hvad for et kærlighedssprog har du? Altså, kan du mærke, at det får dig til at nærme dig en sådan bevidsthed om, hvad du vil, hvad du kan lide, hvem du er? Jeg bliver langsomt klogere på mig selv, og forstår ligesom bedre, hvad det er, og hvorfor der foregår de ting, der gør i mit hoved. Ja, samtidig med, at jeg begynder at dyrke nogle gamle interesser, som jeg virkelig nyder godt af. Fordi, altså sådan nogle barndomsinteresser? Ja, sådan, jeg elskede at male og tegne og lave perler og være kreativ, og det var som om, jeg var nået til et punkt, hvor jeg ikke længere vidste, hvad jeg kunne lide, så det her med at finde nogle ting, jeg godt kunne lide, og som jeg ovenikøbet også var ret dygtig til, det gav mig ligesom også et boost i den rigtige retning. Så det var en kombi af alt det, der ligesom gjorde, at jeg langsomt følte mig stærkere. Kærlighed kan hele dit knuste hjerte. Det lyder måske provokerende og paradoksalt, når det jo er kærlighed, der har knust det til at starte med. Men jeg taler ikke om romantisk kærlighed som medicin. Bare kærlighed helt generelt. Ifølge det psykologiske site Udforsk Sindet, kan selvkærlighed, en mors kærlighed, kærlighed mellem venner eller lignende, hele dit knuste hjerte. At føle sig anerkendt, elsket og accepteret af andre, hjælper os med at lime vores knuste hjerter sammen igen, fordi vi kan mærke, at vi ikke er alene. Faktisk bliver vores hjerter stærkere af modgang. Det kaldes modstandsdygtighed og er evnen til positivt at tilpasse os vanskelige forhold. Så husk at række ud, så du kan mærke kærligheden fra andre mennesker, eller i det mindste vis dig selv selvkærlighed. Og efter så hvad, et år i celibat og selvudvikling, Hvad sker der så? Der sidder jeg med mine veninder en aften hjemme i sofaen og hygger, og så er der en af dem, der er sådan, hey, de søger deltager til Bachelor, og vi havde alle sammen set sæson 1 og synes det var ret grineren. Og så var pigerne sådan, Frida, du kunne fandme være for fed i det her, stil lige op. Så er jeg sådan, ah, jeg skal ikke være med i noget tv-programmer, det er ikke mig. Og men det endte med, at vi sendte en ansøgning afsted ret tidligt i castingprocessen. Så der gik faktisk en 3 måneder, før jeg overhovedet hørte noget fra dem. Jeg stod i Rom med min familie, da de pludselig ringede, og jeg havde faktisk mildest talt glemt, at jeg havde ansøgt til det her tv-program. Ja. Men jeg endte med at sige ja til en casting, da jeg var hjemme fra Rom. Det var en rigtig sjov casting, og de var vildt fede, dem jeg var inde og snakke med. Og de virkede også meget begejstrede for mig, så det blev jeg helt høj af på en eller anden måde. Og så røg jeg jo bare videre. Altså, da du ligesom ansøger, hvad er din motivation så? Er det at finde den store kærlighed? Eller hvorfor gør du det? Ja, helt sikkert. Altså, hvis det skete, så kunne det da være for fedt. Men det havde også bare været et langt og kedeligt år i celibat, ikke? Og det var corona. Så jeg trængte virkelig også bare til, at der skulle ske noget. Ja, fordi du ved vel heller ikke på det her tidspunkt, hvem er den potentielle mand? Overhovedet ikke. Der står på den anden side. Ved intet om dem, eller har set noget fra dem. I slutcastingsprocessen, der fik man ligesom lov til at se de her videoer af fyrene, før de kom ud i medierne, ud i det offentlige. Og der kunne jeg ligesom tage en beslutning, om det var nogen, jeg tænkte, jeg havde lyst til at tage ned og date, eller ej. Og så jeg jo bare, den kan jeg fælge på. Flyve hen over vandet, Filippo. Ikke? Don Filippo. Flyve hen over det der hav. Så tænkte jeg, okay, han virker som en, der er lidt gang i, og har nogle interesser, og sådan... Han har de lange krøller. Og han har de lange krøller samtidig, ikke? Rigtig vanviking. Der blev jeg ret hooked. Og endte så med at se ja jo. Da du så kommer derned, du møder Philip, du møder alle pigerne, som jeg synes er helt klart, der er de egentlige stjerner i det program. Det er jo som man ser det. Men du møder i hvert fald både dine nye veninder, og du møder også Philip. Hvornår kan du mærke, at du begynder sådan at få rigtige følelser for ham? Uha. Jeg fik jo meget hurtigt en meget god vibe fra ham, lige da vi mødte hinanden faktisk. Og til første minkling den aften, vi mødte fyrene, hvor jeg også fik en rose af ham. Og så var vi på den her båddate, hvor jeg meget hurtigt følte mig meget godt tilpas i hans selskab. Og selvom der var kameraer og skete 120 ting omkring os, så synes jeg, han var dejlig afslappende at være omkring. Og samtidig mega frisk, hoppede i havet og svømmede rundt i den der stærke strøm der. Og der var sgu lidt gang i ham, men han var samtidig også meget god at snakke med. Jeg synes, det kan være svært som seer altså at mærke den der sådan autentiske kemi. Ja, men den fik I heller ikke at se. Nej. Og det tror jeg er noget af det, der jeg undrede mig mest over, da jeg så programmet i fjernsynet. Det var, at det var de her meget formelle jobinterview-snakke, der egentlig kom med fra datesne, og ikke så meget den, hvor vi sidder og stikker hinanden i siden og skraldgriner. Nej, fordi man følte lidt, altså jeg talte med min mand om, at man tit så sådan en samtale mellem jer og en af fyrene, og så var der en, der sagde, jeg har altid haft en hund, og så har han sagt, jeg elsker hunden. Den første siger, jamen jeg kan godt lide spaghetti med kødsovs, og den anden siger, det er også min livret. Og så bagefter så sidder man i synk og hører pigen sige, vi connectede på et helt sindssygt niveau. Jeg har aldrig haft så meget til fælles med nogen. Samtalen flød bare, jeg glemte tid og sted. Og man sidder og tænker, hvad er det? Altså har I lige haft en helt anden samtale, end jeg lige har set. Og det har I så åbenbart. Det har vi, ja. Og sådan har alle os piger og fyrene haft det, i forhold til hvad der er blevet vist i fjernsynet. Ja. Ja. Og jeg føler også, at Philip blev fremstillet lidt som den her, ja, sådan lidt stiv i betrækket. Jeg havde i hvert fald svært ved at forstå, hvorfor I alle sammen var så forelsket i ham. Han er faktisk ret grineren. Også stadig i dag. Men hvordan var det så, altså off-cam? Altså, hvad blev du forelsket i, og hvordan? Jamen, jeg tror især, det var de der små momenter off-cam, der også gjorde det. Så mødtes vi inde på båddaten, og sad lige og fik en lille frokost op i en eller anden hytte, hvor at man lige havde et kvarters tid, man kunne sidde og snakke i, uden der var kameraer og andre omkring en. Så det var også alt det her in-between, der gjorde det. Ja. Hvor jeg kunne mærke det krible lidt i en, ikke? Kan du huske sådan et øjeblik, eller sådan en særlig situation, hvor at du kunne mærke, okay, jeg er faktisk blevet vild med ham nu. Nu er der noget på spil. Ja. Og jeg bliver måske faktisk ked af det, hvis det ikke bliver. Vi var på en yoga-date sammen med nogle andre, hvor den her nye pige med Lisa kom ind. Og der vælger han alligevel at tage mig videre til Cozy Corner efter yoga-daten. Og det blev jeg egentlig lidt overrasket over, for jeg havde holdt lidt igen på den her yoga-date. Jeg kunne mærke, at det var begyndt at blive lidt meget for mig, at nu kom der flere piger ind, og sådan, jeg synes godt nok, det var hårdt at skulle sådan kæmpe om opmærksomhed med andre. Og samtidig så var det jo også meget at sætte på spil. Altså, når man prøver mere, så mister man måske også mere et eller andet sted, ikke? Mm. Så jeg holdt egentlig ret meget igen, men han endte med at tage mig videre alligevel. Der havde vi det rigtig hyggeligt i den her hængekøje, der lynede udenfor. Vi lå op i den her lille, ikke så robuste hytte, og vugget lidt i den her køje med lidt lummer hvidvin. Og der kyssede vi jo for første gang i den her hængekøje. Det var sådan et meget intimt moment, men jeg tror, at det var mere momentet efter hængekøjestaten, lige efter, da kameraet ligesom forsvandt, hvor vi fik lov at sige farvel. Der gik han bare imod mig, og så kyssede han mig bare. Altså sådan et ægte kys. Og der blev jeg sådan helt overrumplet, sådan, må vi godt det her, når ikke der? Og det var rigtig rart, og han havde min sweater på, han havde ligget i hængekøjen, og den tog han bare på hjem. Og jeg var very high i den her date-bil på vej hjem fra stedet. Begynder du så at kunne mærke sådan, okay, jeg tror faktisk på det. Ja. Altså, nu er det ikke længere bare sådan for sjov, jeg skal til Karibien. Ej. Lol, mine veninder sidder derhjemme og griner over, de ser mig på fjernsyn. Præcis. Nu er der pludselig noget på spil. Helt sikkert, ja. Jeg var sådan, okay, det kunne godt være mig, der stod der med den sidste ro sammen med Philip. Ja. Og det kunne nok være lidt fedt at være mig, der blev valgt, og mig, der skulle date ham videre, når vi kom hjem. Men der var stadig en lille snært i mig, der var sådan, pas nu på med at nyde det her for meget. Fordi der er også rigtig mange andre. Og du ved ikke, om det er nogle lige så vilde moments, de andre piger får med ham på datesene. Var der på et tidspunkt, hvor du slipper den følelse og tænker, okay, nu stopper jeg med at holde igen. Han er ikke de idiotfyre, jeg har mødt hjemme i Danmark. Han er faktisk ude på at finde kærligheden. Vi har nogle helt unikke øjeblikke sammen. Nu overgiver jeg mig bare til det. Ja. Det har været lige efter den her yoga-date, hvor jeg havde det allermest sådan. Det var der, hvor jeg prøvede at sige til mig selv, nu skal du passe på med at holde igen. Du skal ikke putte ham i samme bås som de andre fyre, du har datet. Ha' lidt trust. Det var der, hvor jeg var sådan allermest hengiven i forhold til ham. Ja. Og så også der, hvor det jo så endte med at gå allermest galt. Bliver du forelsket i ham? Jeg var i hvert fald meget tæt på det tidspunkt. Jeg var godt på vej til det, lad mig sige det sådan. En date mere af det, og så havde jeg været flyvende, ikke? Hvis du er i et parforhold og er kørt lidt træt i det, eller måske bare vil forebygge, at du kører træt i det, så er det en god idé at begynde at arrangere en ugentlig date night. Et kanadisk studie med 500 deltagere, der alle er i parforhold, har nemlig vist, at når du tager på date med din kæreste, føler I jer tættere forbundne i tiden efter. Følelsen varer cirka en uges tid, så derfor er en ugentlig date optimal for at holde følelsen ved lige. Studiet viste også, at dates uden for hjemmet virker bedst. Men hvad er det så, der sker derefter? Fordi der kommer ikke en date mere af det, af den følelse. Det gør der nemlig ikke, nej. Og jeg ved stadig ikke i dag, hvad der egentlig helt præcis skete i ham. Forvirret mand, der har haft lidt for mange bolde i luften, for mange kvinder at se til. Men han vendte jo pludselig på en tallerken, følte jeg. Efter den her date, der havde vi en minkling, og der fik jeg ingen opmærksomhed fra ham. Jeg kunne ikke mærke noget. Der var ikke engang sådan nogen øjenkontakt eller sådan nogen tegn på det, vi lige havde haft. Så der blev jeg meget, meget forvirret. Ja. Jeg forestiller mig også sådan, jeg har jo set sæsonen, og kan også huske, at der er sådan en situation, hvor han siger et eller andet med, som jeg husker, som om det er deromkring, hvor han siger et eller andet med, at han også værdsætter de piger, hvor det ikke er så nemt. Ja. Som der er mange af jer, der stejler over. Meget forståeligt nok. Ja. Men hvor jeg tænker, om du har stået og følt, at det var forkert, at der er kys med ham. Ja. Men så kommer vi jo til festen. Ja. Ja, den legendariske fest, hvor at han jo inviterer en med til en 24-timers date, en overnatningsdate. Og der siger han jo faktisk i introen til den date, at det skal være en pige, som giver ham noget modstand, hvor det ikke er fornemt. Og så vælger han jo så en anden. Og der kan jeg huske, det gjorde ondt i maven. Fordi der var jeg sådan, okay, så det du hensyder til lige nu er faktisk, at jeg følte i hvert fald, at den var ret meget rettet mod mig. Altså det ville jeg da virkelig føle, hvis jeg lige havde kysset med en fyr, og bare sådan endelig sådan lidt åbnet mit hjerte og givet mig lidt hen. Han havde lige givet mig lov til at åbne lidt op, ikke? Ja. Og så står han og siger, jeg vil være sammen med en, som ikke giver sig hen. Ja. Som ikke giver efter. Ja. Som holder mig ud i strakt arm. Ja. Sådan, fuck, altså et præcis spil, man skal leve op til. Det strålede ud af øjnene på mig, ikke? Hvordan jeg havde det i det moment. Jeg var ikke glad. Det var jeg ikke. Selvfølgelig så sårede det mig, at jeg kunne mærke de her ting, og at han sagde de her ting og lagde op til det. Men jeg kunne også mærke, at jeg blev vred. Fordi jeg var sådan, jeg havde sgu lige set noget andet i Philip, ikke? Jeg havde troet, han var anderledes. Så jeg blev skuffet og frustreret og irriteret på ham. Hvorfor kan han ikke lige være lidt mere mand eller moden eller sådan? Jeg ved ikke. Ja. Jeg blev sindssygt frustreret over, at han muligvis også bare var som alle de andre, jeg havde datet. Ja, fordi det er jo, ja, det er jo lidt det, der altså, på en eller anden måde gentager sig, ikke? At du tænker, her står der en mand, som er rejst ned for at finde kærligheden. Han kan umuligt være sådan en, der bliver mærkeligt fraværende, så snart Præcis. Man har kysset, og pludselig ghoster en lidt. Det kan han ikke, fordi vi bor nærmest sammen. Altså, vi skal, ja, og så alligevel. Han må være klar til det her. Ja. Og sådan, jeg følte ligesom, at han også godt kunne lide det her spil. Og det var klart, at jeg med det samme tænkte, okay, jeg skulle måske have været mere hard to get, og ikke givet ham det her kys i hængekøjen. Men så tænkte jeg også meget hurtigt, Nej. Jeg skal da gøre nøjagtigt, som jeg føler, og hvis ikke han kan klare det, jamen, og jeg tror også, det var der, jeg kom til at kalde ham en vatpik i programmet, men det var virkelig sådan, jeg havde det. Mm. Jeg synes, det var så svagt, at det var for meget. Ja. Ja. Det forstår jeg godt. Ja. Begynder du så at få sådan en slags hjertesorg løbende i programmet? Altså fordi det... Nu har det ligesom været en opadgående kurve med flere og flere følelser, som piker ved den her meget romantiske date, hvor I ligger og kysser under torden og lyn i en lille hytte, og kameraerne slukker, og I har det her lidenskabelige kys off-cam, og du tænker, okay, det er jo mig. Ja. Klip til dagen efter. Jeg vil have en pige, som er hard to get. Ja. Jeg tager en anden med på 24 timers date. Ja. Så kan jeg forestille mig, at der er jo ret lang tid igen til finalen, hvor du går i det her hus med pigerne, og kan måske ikke lige så nemt snakke med dem om at være ked af det, eller skuffet, fordi at de vil jo også gerne have ham. Og ja, jamen jeg tror, jeg meget hurtigt fik paraderne op efter den her fest, husker jeg især som værende sådan lidt point of no return-agtigt. Der var jeg meget hurtig til at prøve at beskytte mig selv og på en måde stanse de her følelser, som jo egentlig var på vej ret kraftigt. Det havde jeg kun mig selv til at prøve at gøre. Selvfølgelig så kunne mig og tøserne dernede snakke om rigtig mange ting, også vores følelser, men jeg følte alligevel, der var en grænse for, hvad jeg havde lyst til at dele med dem. Og du kunne ikke ringe hjem og snakke med dine bedste veninder eller familie. Så det var en sådan hård bearbejdning, jeg ligesom gik i gang med allerede der. Jeg skulle passe på mig selv, kunne jeg mærke. Besluttede du dig så for, altså der allerede, at sige, så nu stopper den her forelskelse. Jeg vil ikke være vild med ham længere. Også selvom han ikke havde valgt dig fra endnu. Mm. Han havde jo ikke givet sin sidste rose. Mm. Du var stadig på hotellet. Der var jo officielt en helt reel chance for, at det skulle være jer. Men du besluttede dig alligevel for at lukke ned der for dine følelser. Jeg satte den i hvert fald på pause. Altså, den skal ikke have lov til at videreudvikle sig. Det kunne du godt finde ud af. Utroligt nok, ja. Det er jeg egentlig også lidt overrasket over selv, når jeg kigger tilbage. Men det var som om, jeg var i stand til ligesom at standse det på en eller anden måde, for at passe på mig selv. Men det er klart, at jeg gav ikke af mig selv på samme måde på de efterfølgende dates. For eksempel på ATV-daten, hvor vi har en snak, hvor at det vi egentlig kommer frem til, det er, at det er en misforståelse det hele. Der vidste jeg godt, det var ikke nogen misforståelse. Men jeg tror, jeg var lidt afklaret med det, der var sket i ham. Jeg vidste ligesom, at det ville han ikke kunne sige her til mig foran kameraerne. At han var blevet falsk inden. Ja, ja. Hvorfor forlod du ikke bare programmet så? Ja, der var noget i mig, der et eller andet sted håbede på, at det kunne ændre sig, at det kunne blive vendt rundt. Fordi jeg mærkede stadig, når jeg glemte alt, der var sket, og at jeg skulle passe på mig selv. Når jeg ligesom glemte alt det, så var der jo stadig den her gode kemi, og jeg synes, han var dejlig at være omkring. Og så var det som om, når jeg så lige huskede, hvad der var sket, så passede jeg lidt på igen, så trækker jeg mig lidt tilbage. Det var lidt en rollercoaster af feelings til sidst, ikke? Det svingede meget, hvordan jeg havde det, og jeg havde virkelig svært ved at finde ud af det. For man var hele tiden i det. Ja. Man kunne ikke lige tage væk fra det hele, og så lige gå i send og tænke tingene igennem. Nej, jeg tror også, altså sådan, hvis... Konstant konfronteret. Hvis man forestiller sig, når man sidder og lytter med til det her program, at man konstant igennem sit kærlighedsliv, hver gang noget lige er sket, så skal du ind i et rum og fortælle om, hvordan du har det med det lige nu. Ja. Det er jo, altså, det er jo tit, når man tænker tilbage, at man kan mærke, hvordan man egentlig havde det. Ja. Og når man står midt i det, så er man bare. Så jeg tror også, det må være svært at sådan bearbejde eller reflektere over nogle af de følelser, du har undervejs, når du hele tiden skal fortælle om dem til et kamera og sige, lige nu tænker jeg, at det er helt fint, at Philip sidder over med Frederikke. Og sådan, altså. Ja. Jeg begyndte meget at sige, det ved jeg ikke. I synk. Altså, jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle sige. Fordi jeg vidste ikke engang selv, hvordan jeg har det. Nej. Jeg kan sgu ikke finde ud af det. Så hele tiden at blive konfronteret med, hvad man føler, det var nærmest helt umuligt at sætte ord på. Ja, og især når du ikke engang kan tale om det sådan ægte med de mennesker, du er sammen med. Altså også off-cam. Mm. At selvom du har pigerne, så er I jo også i veninder, men I er også konkurrenter i et reality-program. Ja. Så det er jo kun inde i dit hoved og inde i dit hjerte, at de her ting får lov. Ja, jamen det var at det. At vokse. Mm. Du når jo hele vejen til sidste program. Ja. Yeah. Hvor at Philip står og skal vælge mellem dig og en anden pige. Ja. Yeah. Og hvordan, vil du ikke prøve at beskrive den dag eller det tidspunkt, sådan hvad, hvordan foregår det? Jeg var faktisk meget afklaret, da jeg skulle hen på den strand der, og måske få et afslag. Sådan en sørgmodig følelse i forhold til hele programmet og processen. Jeg tænkte, at det måske kunne have gået en anden vej, det hele, hvis vi havde håndteret tingene rigtigt. Men det var ikke sådan, det gik, så jeg måtte jo også acceptere, at nu var tingene, som det var nu. Og synes jo også, at ham og den anden pige, der var tilbage, havde noget specielt. Altså, det kunne jeg jo se, de havde. Og jeg tror også samtidig, jeg tænkte, okay, Han er en fed fyr, men der var også mange red flags, og der var også mange punkter, hvor han mindede mig om noget, jeg ikke havde lyst til at indgå i. Og så tænkte jeg også, selvom han kan flyve hen over havet, så skulle der nok være nogen, der var lige så nice som ham, når jeg kom hjem. Ja, ja. Jeg tror, hvis det er talentet at kunne surfe, der skal afgøre, hvem du skal være sammen med, så kan vi lære mange fyre at surfe. Det er jo det, ikke? Så jeg var sådan, okay, der er en masse andre Filippoer, og måske også nogen, der er endnu bedre for mig. Men du har i hvert fald lukket ned her i den sidste del af programmet. Selvfølgelig blevet der, fordi hvis nu det var, at han vendte på en tallerken og gav dig den helt store kærlighedserklæring, og det bare var dig, der havde set det spøgelser. Det var som i starten. Ja, ja. Så ville du være der til at tage imod og sige ja. Men du havde ikke ladt din egen forelskelse udvikle sig videre. Fordi du var ret sikker på at blive valgt fra der til sidst. Ja. Og da du så bliver valgt fra, han siger, at du får ikke den sidste rose. Du tager tilbage på hotellet. Han giver den til Frederikke, som vinder programmet. Og prinsen på det blå hav. Hvordan har du det så der? Jeg var faktisk super lettet. Jeg var sådan, nu skal jeg give slip på alt det her, der bare har fyldt i mit hoved helt afsindigt meget i så lang tid. Ja. Det er jo også nogle gange noget af det værste, det der uvisheden, ikke? Jo. Altså, det er jo også det, du har snakket om med alle de her fyre på Tinder, at det er det der med, at man går og venter på et svar, venter Præcis. På en sms, venter på, at man skal ses igen. At det er sådan, at det er meget nemmere, når de først har skrevet, hey, det var mega hyggeligt, men jeg føler den ikke rigtigt, eller et eller andet, så kan man slippe det, præcis. Men uvidsheden er så brutal. Det er den nemlig. Den og så oven i købet foran hele Danmark, kameraer og en masse veninder, som også vil have den samme fyr. Altså, det kan jeg slet ikke forestille mig, hvor intenst uvidsheden må være der. Meget intenst, og hvordan alle ligesom gik på listefødder omkring en, lige efter afgørelsen. Hvor jeg jo lidt havde lyst til at sige, hey, I kan godt snakke til mig, I behøver ikke være så påpasselige. Jeg er faktisk lettet lige nu. Ja. Jeg har det faktisk godt. Du følte, det var overstået? Ja, det var overstået på en eller anden måde. Nu kunne jeg komme videre fra det. Og så vidste jeg jo godt, der lige var en halvanden to dage, før man skulle flyve hjem derfra. Du ser ikke Philip indtil I skal flyve? Nej, overhovedet ikke. Det er bare mig og Mitty på Luxus Resort. Som også blev valgt fra til sidst. Ja. Ja. Hvordan er det så at flyve hjem? For I skal vel med samme fly hjem, dig og Philip, og så Frederikke, som han har valgt? Ja, men altså jeg havde det jo rigtig godt med Frederikke i huset, og havde ingen bad feelings altså i forhold til Frederikke. Men jeg tror, det der generede mig på flyturen hjem, det var, at de her par var vildt påpasselige, hvilket jo kun er fordi, at de ikke har haft lyst til at træde tingene over for mig med det, ikke? Men det generede mig næsten lidt. Jeg blev sådan lidt... Fordi du følte dig sådan lidt offeragtig? Ja, jeg følte mig meget offeragtig. Jeg var sådan lidt, I skal ikke tro, at jeg er fuldstændig nedbrudt efter det her. Det var meget vigtigt for mig at vise, at jeg havde det okay. Jeg tænker også, om der er et ekstra element, at hele det her med at passe på dig selv, ikke ville åbne op ordentligt over for den her forelskelse, som du kunne mærke, kom fra dig. At en ting er, sådan, hvis det havde været off-cam, at man gerne vil beskytte sig selv. Mm. Men noget andet er jo også den her sådan, slags ydmygelse. Fuldstændig. At være, enten være den pige, som står og troede, at hun fik den sidste rose. Det lå der helt sikkert også noget i. Og bagefter så måske være den pige, som var helt ulykkelig over at blive valgt fra, at det er sådan... Det bliver ekstra nederen, ikke? Altså oven i en sorg over noget, som ikke blev, som kunne være blevet, og et ønske og et håb. Og det kunne jeg slet ikke overskue. Nej. Så man holdt da helt sikkert også nogle parader oppe i forhold til det. Jeg havde ikke lyst til at stå der og føle mig ydmyget. Så det var lidt nemmere at putte den her lidt mere hårde facade på. Ja, igen, for at beskytte mig selv. Som om det var nemmere at bilde sig selv ind, at man var stærk nok, og det påvirkede sgu ikke rigtig en så meget, end at acceptere, at det måske gjorde. Men gjorde det? Altså, det er jo altid en... Det er jo aldrig rart at blive afvist. Og som du så også siger, foran hele Danmark er det ekstra slemt. Men jeg tror, jeg overdrev det hele lidt, fordi... Det var vigtigt for mig at vise, at jeg ikke var blevet knust. Selvfølgelig påvirkede det mig på en eller anden måde. Det gjorde det jo. Det tror jeg, det havde gjort med alle, der havde været igennem det, jeg havde. Men i frygt for, at det ville blive overgjort på en eller anden måde i fjernsynet, så holdt jeg lidt ekstra meget igen på det. Ja, fordi du var bange for, sådan, hvis det her kan klippes ud af kontekst, så lyder det som om, jeg er fuldstændig ødelagt. Ja. Ja. Så jeg gjorde lidt for at... Og virke lidt ekstra hardcore, ikke? Sådan, slap nu af. Sådan, jeg er cool. Ja. Sådan, vi hygger bare. Nu er vi alle venner. Ja. Sådan ville jeg gerne have, det blev meget hurtigt. Og der var de jo selvfølgelig varsomme, fordi de nok ikke helt vidste, hvor påvirket man var af det, ikke? Jo. Så kommer I hjem til Danmark. Mm. Kameraerne er slukket. Ja. Du skal ikke kigge mere på Philip. Så rart. Og så... og så begynder... programmet jo at blive vist i fjernsynet. Ja. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, altså du har jo sådan lidt gennemgået din sådan, både din forelskelse og et stop af den her forelskelse og en slags hjertesorg undervejs i programmet, uden at snakke med nogen, hele tiden være opmærksom på, at der er kamera på, at det skal ikke kunne blive klippet dårligt, at du må ikke virke for forelsket, du må ikke virke for afvist, du må ikke virke for ked af det. Du skal bare være sej. Ja. Sej og kold og sej og ligeglad. Du skal være meget kontrolleret, ikke? Jo. Ja. Og så kommer du hjem, og der er ikke flere kameraer på, og du har dine venner og din familie til at kunne snakke om dine følelser. Går der så en proces i gang der, også når Danmark så skal se programmet? Mm. Det er lidt sjovt. Der gik faktisk ikke nogen proces i gang, lige da jeg kom hjem. Der var det som om, jeg krammede det hele sammen til sådan en papirkugle, og så smed det ud i havet. Sådan, jeg havde brug for at tage afstand til det, fordi det var så voldsom en oplevelse på en eller anden måde. Så vild en proces, og alle de ting, man havde været igennem, at jeg kunne ikke helt overskue og tænke mere på det. Så jeg tror også, det her lille halve år efter, da det så kom frem i tv, at ja, det overraskede mig nok lidt, hvor meget det faktisk påvirkede mig at se det. Jeg var virkelig igennem en rollercoaster af feelings, da programmet det kørte igennem hele perioden. Fordi man ligesom blev taget ind i, man blev draget ind i det hele igen, og de følelser, man var i, og hele processen. Det var meget mærkeligt pludselig at få reddet op i alle tingene igen, og skulle deale med det igen på en eller anden måde. Så nu havde jeg lige pakket det væk. Ja. Skulle se nogle ting i øjnene igen, følte jeg, og stå til ansvar over for dem. Der blev stillet spørgsmål til, jeg ved ikke hvor meget. Og jeg havde nærmest svært ved at svare på de her ting i forhold til journalister og så videre, fordi at jeg netop havde pakket det så meget væk, at jeg havde helt svært ved at skulle deale med det igen. Sådan, jeg gad ikke rigtigt at skulle. Nej. I den her proces, altså i den her rollercoaster, som du siger, fra programmet begynder at blive vist, og du kommer ind, og folk følger med i jeres spirende forelskelse, og pludselig, at du føler dig afvist. Og helt til sidst, har der været tidspunkter i den proces, hvor du har kunne mærke sådan, okay, nu er jeg faktisk mega ked af det. Ja, det var der. Sådan i midten af programmet, der hvor jeg også blev meget ked af det. Jeg ser det her afsnit, hvor at de første ægte følelser begyndte at spire i mig. Velvidende om, hvad der også skete bag kameraerne efterfølgende. Og der slukkede jeg fjernsynet efter det afsnit, fordi jeg pludselig fik genkaldt alle de her følelser. Og blev ked af det på min egen vej på en eller anden måde. Ja. Der havde jeg også en rigtig tudetur bag skærmen derhjemme, og kunne bare mærke, at det måske faktisk gjorde mere ondt, end jeg gav mig selv lov til at mærke det dernede. Så jeg havde nogle tudeture undervejs. Jeg må indrømme, at jeg så lidt frem til, at sidste afsnit havde rullet hen over skærmene, og jeg for godt kunne lægge det hele bag mig på en eller anden måde. Hvordan var det så i denne her tid, hvor I ser hinanden meget, og du ser jo også altså Philip igen i Danmark, og ser ham sammen med Frederikke, og er det den der følelse, man har, når man møder en ekskæreste, og det giver et sug i maven? Og lige i starten, der forestillede man sig, da, hvordan havde det været, hvis det var mig, der stod der i stedet. Og vi er stadig datet nu, ligesom de gjorde, og hvor langt var vi kommet, og sådan. Ja. Men jeg kan jo også mega godt lide de to. Altså, jeg er jo stadig gode venner med Philip og Frederikke i dag også. Så det var også starten på et nyt kapitel, og et venskab. Ja, fordi jeg tænker, at der er jo, altså, jeg har også ekskærester, som jeg mega godt kan lide som mennesker. Mm. Og jeg er ikke i tvivl om, at deres nye kærester også er mega søde og seje, fordi det er de. Mm. Men derfor, så kan man jo stadig godt have ondt i maven, når man ser dem, hvis der har været følelser i klemme. Helt sikkert. Det var også specielt at se dem i starten, det var det. Men jeg var også bare så klar til at komme videre fra det hele, at jeg fik dealet med det ret hurtigt, på en eller anden måde. Hvordan har du det i dag? Jeg har det godt i dag, ja. Når jeg kigger tilbage på de seneste 2-3 år af mit liv, så er jeg meget stolt på en eller anden måde. Jeg har virkelig rykket mig meget. Ja. Og også sindssygt glad for, at jeg var med i Bachelor. Fordi at det samlet set også har gjort mig endnu klogere på mig selv. Og stærkere. Jeg er sgu god nok, ikke? Mm. Har jeg fundet af. Og det kan jeg også mærke, har gjort rigtig meget i forhold til dating. Som jeg faktisk først begyndte rigtigt på her i den her sommer. Der var ligesom et helt halvt år, hvor det bare var fri leg efter bachelor, og mens programmet kørte, var det også bare alle sommerens festivaler, vi deltog i, os piger, og den skulle ikke have for lidt. Vi skulle ud og nyde livet med hinanden. Mm. Det var lidt som om, det var dem, jeg havde fået et forhold til, ikke? Jo. Men da det så ligesom havde lagt sig, der kunne jeg også godt mærke, okay, nu føler jeg faktisk, at jeg er et sted, hvor jeg er klar til at date igen. Men også, at jeg står et godt sted i forhold til det. Jeg var overhovedet ikke nervøs på den første date, jeg tog efter det her halve år med fri leg efter bachelor. Jeg var meget afklaret. Jeg behøvede ikke at kyle 10 shots i mig inden, som jeg normalt gjorde. Så det gik også meget hurtigt. Jeg havde lige downloadet den her nye dating-app, Raya, jeg ved ikke helt, hvordan man siger ja. det. sådan eksklusiv dating-app, havde jeg fået at vide. Ja. Og det er altså bare luksusbuffet, der er derinde. Det må altså, jeg har hørt, at når Justin Bieber for eksempel er single, så er han derpå. Præcis. Jeg så jo, hvad det han hedder, Malfoy fra Harry Potter derinde. Ja. Der var jeg sådan, okay, der er nogle vilde mennesker inde på den her app. Og Evan fra Skam, der var jeg helt op at køre. Men jeg er altså med at matche med nuværende kæreste, som den første derinde. Er han, er han også altså, stjerne i en eller anden fantasyfilm? Været med i Twilight? Han er bare et James fedt, Bond. Fedt menneske. Nice, flot menneske. Det er åbenbart også nok til at være derinde, ja. Heldigvis. Og så røg vi lynhurtigt på en date, der var ikke så meget pis der. Og så har jeg nærmest set ham uafbrudt siden jeg mødte ham. Tillykke. Tak. Med kærligheden. Tak. I Danmark har vi kun haft 2 sæsoner af TV2-programmet Bachelor. Og vi har stadig til gode at opleve en sæson af Bachelorette, hvor mange mænd kæmper om én kvinde. I de 2 danske sæsoner er 3 af de 4 par stadig sammen i dag. I USA har de haft 45 sæsoner af Bachelor og Bachelorette til sammen, og der er kun 15 af parrene stadig sammen i dag. Det vil altså sige, at 30 af de par, der endte sammen i sidste ende, endte med hjertesorg. Plus alle de hundredvis af kvinder og mænd, der blev valgt fra undervejs. Rundt regnet mere end 1000 mennesker, der potentielt har haft hjertesorg i forbindelse med programmet. Det er altså rigtig, rigtig meget hjertesorg til sammen. Frida, hvad er dit allerbedste råd til den lytter, der sidder lige nu og lytter med og har hjertesorg? Det må være først og fremmest acceptere, at du er i den her sorg lige nu. Og at det nok bliver en hård proces. Og at det godt kan være, der går lang tid, før du griner ægte igen. Vær i sorgen. Dyrk den nærmest. Giv dig selv lov til at høre de her sentimentale kærlighedssange og græd ned i hovedpuden og smadre et par tallerkener. Og så måske omgiv dig selv med nogle mennesker, hvor der ikke forventes noget af dig. Dem, der rigtigt kender dig, og som du godt kan finde ud af at være sammen med, uden at der forventes at blive sagt en hel masse. Mm. Jeg kender rigtig mange, der har haft en tendens til at bare give den gas i byen, og drikke sig ham og lam, og planlægge 120 ting om ugen, for ligesom at glemme den her hjertesorg, man er i. Og der er min erfaring lidt, at den kommer lige meget hvad. Er det ikke lige efter brudet, at du tager den, så indhenter den dig før eller siden. Det tror jeg. Frida, der sidder jo altid en masse mennesker og har kærestesorg. Hele tiden på samme tid. Der er aldrig nogen, der er alene i kærestesorg. Vi har det alle sammen hele tiden. Og der er jo rigtig mange, der skriver her til mig i programmet for at stille deres spørgsmål. Så jeg har udvalgt et par stykker, jeg håber, du vil hjælpe mig med at svare, så godt vi overhovedet kan. Hjertelig gerne. Og vi er jo ikke fagpersoner. Nej, så det er vi ikke. Så vi kan kun svare ud fra vores egne erfaringer med kærlighed, og hvad vi selv vil gøre, eller ønske, at vi vil gøre, måske. Ja. Ikke? Jeg føler, at jeg er i hjertesorg 24/7. Det drejer sig om, at jeg ikke kan finde ud af, om jeg har følelser for min veninde, eller jeg bare er bange for at miste hende, når hun har noget kørende med en fyr. Jeg bliver virkelig jaloux og får et had til de drenge, hun dater, og på samme tid er jeg også meget nysgerrig på hendes datingliv, fordi jeg vil vide, om hun er alvorligt interesseret i fyrene. Vi har kendt hinanden siden 9. klasse, og nu er vi begge 22 år. Mit spørgsmål er: hvordan takler jeg mine følelser for hende? Jeg vil ikke ødelægge vores venskab, men samtidig kan jeg heller ikke være et venskab, der påvirker min hverdag så intenst på godt og ondt, og gør, at jeg ikke selv udforsker kærligheden. Uha. Det er en svær en. Ja. Ja, fordi jeg forstår godt, at hun er bange for at dele sine tanker omkring de følelser, hun har for hendes veninde. Men samtidig, hvis det påvirker hendes hverdag så intenst, så vil jeg umiddelbart sige, at der ikke er andet for, end at prøve at snakke med hende omkring det. Og så måske i samtalen starte med at pointere, hvor glad hun er for deres venskab, og at hun for alt i verden ikke vil undvære det. Hvordan ville du have det, hvis en af dine bedste veninder kom til dig og sagde, jeg ved ikke, om jeg har følelser for dig. Ja. Måske har jeg, måske har jeg ikke, måske er jeg bare så vild med dig som ven, at jeg ikke har lyst til, at du skal have nogen kæreste, fordi jeg bare gerne vil have, at vi skal være sammen hele tiden. Ja. Og måske er jeg forelsket dig, jeg kan simpelthen ikke finde rundt i det. Nej. Men nu vil jeg bare snakke med dig om det. Hvordan vil du have det med det? Den er jo svær. Jeg føler, hvis man er et forstående og empatisk menneske, og det er jo ens gode veninde, så man holder jo også af hende, så ønsker man jo ikke, at hun skal gå og være i den her konstante sorg, fordi der ikke bliver taget hånd om det. Hvis du forestiller dig, at din veninde kom til dig, hvad vil du sige og gøre? Men, og tænke jeg ville nok blive lidt overrasket til start, ikke? Men også smiret, altså. Det. Ja, det er jo ikke dårligt, når folk synes om en på den måde. Men jeg vil have det lidt svært med det. Det vil jeg helt sikkert. Hvorfor? Fordi at jeg vil være bange for, om jeg kom til at være på en anden måde over for hende. Vil det kunne være det samme, velvidende, at hun har følelser for mig? Hvem ved, om hendes veninde også føler et eller andet for hende? Det ved vi jo i princippet ikke ud fra det her spørgsmål. Men lad os sige, at hun ikke har, bare ser hende som en god veninde, så er det jo lidt svært at undgå, at man måske kommer til at opføre sig på en anden måde over for dem, velvidende, at de har følelser for dig. Ja. Jeg tænker jo umiddelbart, at det er selvfølgelig en stor samtale at have, ikke? Og det er svært at undgå, at der er noget, der ændrer sig, efter man har haft sådan en samtale med en ven. Hvis det var mig, så ville jeg nok prøve at finde ud af først selv, om jeg har følelser for hende, eller ej. Mm. Lad os antage, at hun reelt, det er rigtige følelser, hun har fået for sin veninde. Ja. Det handler ikke kun om, at hun er bange for at miste hende som ven. Det er romantiske følelser. Ja. Så vil jeg nok sige det til min veninde, fordi at så har man ikke rigtig længere noget at miste. Fordi du kan alligevel ikke fortsætte et godt venskab, når du har romantiske følelser i klemme. Det kommer til at blive dårligt på den ene eller den anden måde. Der er det point der er of no return, der bliver du nødt til at sige det. Men så længe der er en chance for, at det måske ikke er det, at det ikke er romantiske følelser, men at det handler mere om at være bange for at miste en veninde til en kæreste. Så er det måske det, hun skal starte med. Og prøve at finde ud af. Ja, på en eller anden måde. Altså jeg tænker, der er jo ting, man kan gøre for at teste af. Ikke? Altså hun kan jo prøve at forestille sig, at være sammen med den her veninde, for eksempel. Hvordan ville det være at kysse hende? Ja, hvordan ville det være at kysse hende? Ja. Hvordan ville det være at køre fingrene igennem hendes hår? Ja. Hvordan ville det være at se hende nøgen? Ja. Hvordan ville det være at røre ved hendes bryster? Helt sikkert. Altså, fordi der tror jeg ret hurtigt, at du kan mærke, at det er noget, du har lyst jeg har lyst til, eller er det noget, der føles helt forkert? Ja. Og hvis du har lyst til det, så fortsæt tanken. Hvordan ville det være at være kærester med hende? Ja. Hvordan ville det være at bo sammen. Altså, hvordan ville det være at have et liv og komme hjem fra arbejde og kysse hinanden og introducere hinanden for hinandens familie og alting. Mm. Føles det rigtigt og godt, eller føles det helt mærkeligt? Ja. Det er måske et meget godt udgangspunkt at starte med. Ja. Ja. Og så synes jeg totalt, det er rigtigt at have den samtale, som du siger, men hvor man lige undlader det der med de romantiske følelser til at starte med. Lige afprøver. Ja, lige først ser, jeg har brug for at snakke med dig, fordi jeg bliver mega jaloux, når du dater fyre, og jeg tror simpelthen, det er fordi, at jeg er bange for at miste dig. Ja. Jeg synes, det vi har er så fedt, og jeg ved, at så snart man får en kæreste, så ser man bare hinanden mindre, og jeg ved godt, det er sindssygt egoistisk og nederen, og jeg vil jo også det bedste for dig, men jeg kan bare mærke den her følelse i mig. Er det noget, du kan... Følelse af at blive fravalgt måske? Ja, præcis. Ja. Kan du genkende det, eller hvad tænker du om det? Altså, og ligesom bare have en samtale, hvor der ikke er noget nødvendigvis en bestemt endgame, som hedder, du skal stoppe med at date, for vi må kun være sammen med hinanden. Men min erfaring er bare, at jo mere man ved, kender hinandens følelser, også selvom de er irrationelle, jo mere kan man tage hensyn til det. Ja. Altså jo mere kan den her veninde jo også prøve at sige sådan, når hun så dater en ny fyr, så lad være med at aflyse en aftale med den her veninde for at tage på date. Præcis. Fordi hun ved, hun har det sådan. Ja. Eller, så hun på en eller anden måde kan tage hensyn til. Ja, det er det. Hun kan måske sige sådan, hey, nu har jeg mødt ham her, men du skal bare vide, at hvis vi bliver kærester, så betyder det altså ikke, at vi to ikke stadig skal... Er mega gode veninder. Ja, præcis. Og vi skal overnatte sammen og holde filmaftener og alt muligt, som nogle gange kan gå væk, når man får en kæreste. Ikke? At hun kan berolige hende lidt. Helt sikkert. Ja, så start med at stille dig selv de spørgsmål, vi lige snakkede om før. Og så, hvis ikke du kommer videre fra det, eller sådan bliver klogere på dine følelser omkring hende ud fra de spørgsmål, så måske tage den samtale. Ja, præcis. Ja. Og så mærk efter, når lad os sige, at den her veninde er sød og imødekommende og siger, ej, du skal slet ikke være jaloux og nervøs. Altså, der kommer ikke til at ske noget med vores venskab, hvis jeg får en kæreste. Og hun begynder at tage mere hensyn til det. Så tror jeg også, at hende, der har skrevet ind, kommer til at kunne mærke, okay, hjælp det. Ja. Nu, når jeg føler mig mere tryg. Eller har jeg det? Eller har jeg det stadig ligesom sådan her? Fordi så er det måske noget andet, ikke? Ja. Og så er det også en samtale, hun jo nok bliver nødt til at tage. Ja. Hvis hun har snævret det ind til, det er romantiske følelser. Jeg vil ønske, vi var kærester. Jeg har lyst til at kysse hende. Jeg er forelsket. Ja. Så er der jo ikke noget at gøre andet, end at tage snakken. Fordi der er to muligheder. Den ene er, at veninden også er vild med hende. Så kan det jo blive en lykkelig slutning. Og det kan også være, at veninden ikke er. Men lige meget hvad, skal du ikke gå i et venskab, hvor du er forelsket. Altså, det er jo, som hun selv siger, jeg kan ikke være i et venskab, der påvirker mig så intenst hver dag. Chancen eller ambulancen, skulle jeg sige. Det er også lidt voldsomt sejt. Ja. Men den er hun jo nødt til at tage. Mm. Ja. Så et skridt ad gangen. Prøv lige først at forestille dig, hvordan det ville være, hvis du var sammen med din veninde. Mm. Så tag en snak om det her med jalousi, og så se, om det hjælper. Ja. Og hvis du finder ud af, at du virkelig er forelsket, så må du sige det. Ja, gå til og så bekendelse. Tage den derfra. Ja. Min kæreste og jeg blev enige om at slå op, hvor jeg efter nogle uger fra hinanden forsøgte at få ham tilbage. Det havde han ikke lyst til. Mit største dilemma er, at han virkelig var blevet min sikkerhed og min glæde i hverdagen. Jeg er ikke så tæt med min egen familie, og jeg fandt derfor trøst i hans dejlige familie, som tog mig til sig. Jeg er næsten lige flyttet alene i min egen lejlighed, hvor ensomheden nu er stor som single. Hvad kan jeg gøre for at føle mig mindre ensom og undgå at drømme om at få ham tilbage? Det er jo en klassiker. Den er altid hård. Men jeg tror, at selvfølgelig prøv at omgive dig med nogen, der kan give dig en form for tryghed, hvis du har nogle veninder, du er tæt med. Nu siger hun, at hun ikke er så tæt med sin egen familie. Kan hun blive ved med at se den her eks-svigerfamilie? Jeg skulle lige til at sige, at jeg har faktisk haft en ekskæreste, hvor at jeg havde en del kontakt til moren efterfølgende. Sådan lidt små telefonsamtaler og sms-beskeder, og vi kommenterede på hinandens opslag på Instagram og spurgte, hvordan det gik. Og det var faktisk rigtig rart i den her udfasningsfase. Ja. Men hun kunne jo prøve at skrive en besked og skrive, hey, hvordan går det? Jeg er lige flyttet ind i den her lejlighed og er mutters alene, og jeg savner jer faktisk vildt meget, og savner at høre fra jer. Og jeg tænker bare også, at der er noget lidt farligt i det, i forhold til, at hun jo drømmer om at få den her mand bag os. Yeah. Fordi hvis tilfældet var, at hun var totalt over ham, hun synes heller ikke, de skulle være sammen, men hun savnede bare hans familie, så kunne jeg sagtens se, at det kunne fungere. Yeah. Men jeg kender også bare mig selv godt nok til, at hvis jeg skulle se moren til en fyr, som jeg ville ønske, jeg var sammen med, ville det for det første være mega hårdt. Mm. Og udover det, så ville jeg lægge mærke til alt, hvad moren sagde om ham. Mm. Altså, har han fået en ny kæreste? Er der nogle andre piger, der er kommet her hjem? Altså, det ville være en direkte kig ind i maskinrummet, altså, hvor du slet ikke skal være, når du er heartbroken. Det aspekt havde jeg lige glemt at tænke ind over. Altså, så jeg tror, det kan blive lidt selvtorturagtigt. Ja, absolut. Ja, hun kan jo risikere at trække den her sorg i langdrag. Ja, altså jeg tror, det er vigtigt at sige, at det er jo virkelig sådan, nu kan jeg ikke huske tallene, men det er helt vildt mange unge mennesker, som føler sig ensomme. Ja. Både med og uden hjertesorg, men det er bare så voldsomt. Det har bare været stigende i flere år, og det er virkelig en folkesygdom. Det er det. Men det får mig til at tænke på en anden ting, hun måske kunne gøre. Ja. Fordi hvis nu snakker ensomhed generelt, og det er jo nok også der, den meget ligger for hende. Hvis hun havde haft en masse mennesker omkring sig lige nu, så havde hun måske haft nemmere ved at bearbejde den her sorg. Kunne det være en idé at opsøge nogle fællesskaber, starte til et eller andet fodbold, eller noget kreativt, hvis det er det, hun er til. Altså dyrke nogle fællesskaber, hvor at hun kan danne nogle nye relationer. Jeg havde altid tænkt sådan, da jeg var teenager og sådan noget, at ej, det er så pinligt at starte til et eller andet. Hvad tænker folk så ikke om mig, og hvem er de? Og, altså sådan en enorm selvbevidsthed. Og efter jeg er blevet voksen, har jeg bare fundet ud af, at det er det niceste, du kan gøre. Fuldstændig. Altså, jeg ved ikke, hvor lytteren bor henne. Men hvis du bor i København, så er der for eksempel sådan noget som Absalon, som arrangerer altså helt vildt mange forskellige sjove ting. Så du kan både komme til yoga og ballet og Harry Potter bingo og keramik og fest om aftenen og tango og salsa og strikkeklub og alt. Præcis. Og det fede er jo også, at typisk så frygter man jo virkelig at komme alene. Men det er jo så altså også oftest der, at du kommer mest i snak med folk. Og der er rigtig mange, der kommer alene. Altså der er rigtig mange, der begynder netop til dans, eller til strikning, eller til på et skrivekursus, eller til svømning, eller i en badeklub, eller hvad det nu kan være, fordi at de har lyst til at møde andre mennesker. Ja. Det synes jeg i hvert fald er et virkelig godt råd, at finde noget, du synes er sjovt, også fordi det er faktisk noget af det bedste, man kan gøre, når man har hjertesorg, det er at begynde at gå ind i et eller andet projekt. Præcis. Altså som du selv snakkede om, at du begyndte at male og lave perler og tegne og gå tilbage til nogle af dine barndoms fordyb dig i noget, der gør dig glad, og hvor du kommer mere i send, og samtidig måske også får den her succesoplevelse med et eller andet. Det kan gøre rigtig lave meget. Noget, som at du er dygtig til, som tager din koncentration væk fra ham. Præcis, fordi så, før man ved af det, er man altså lige pludselig ude på den anden side. Ja, og i hvert fald har fået nogle relationer, som man så pludselig kan snakke med, så man føler sig mindre ensom. Ikke? Ja, og nogle nye interesser måske. Og så synes jeg også, at det der med sådan en familie, nu har jeg selv en stor familie, og har også haft veninder, som ikke har haft lige så meget familie, ikke har haft lige så nære relationer. Og der har jeg altid synes, det var så fint, når de så har opbygget en relation til min familie. At det behøver ikke kun være en svigerfamilie, du kan gøre det med. Du kan også, hvis du har en god ven, eller får en god ven, altså få en relation til deres familie. En del af noget der. Ja, blive en del af dine venners familie. Det synes jeg altid har været vildt dejligt, når mine venner er blevet en del af min familie. Samme her. Det tror jeg også, der er mange forældre fra vores generation, som synes er vildt hyggeligt, når vennerne stadig vil komme med hjem. Ja, og de har lyst til at være en del af det. Præcis, og at man kan lige få sådan lidt noget ekstra mor og far, der passer på en og giver en gode råd. Det er tit, at deres egne børn ikke orker for flere råd. Nogen, der faktisk vil lytte til det, de kommer med. Præcis. Udviser lidt mere begejstring end deres egne børn. Så det tænker jeg også, hvis du har et menneske hvor i dit liv, som du tænker, den her person har bare en mega dejlig familie, så bare vær ærlig omkring det og sige, hey, jeg vil sindssygt gerne være lidt mere hjemme hos jer, og kan vi ikke spise middag sammen en gang imellem, eller gøre noget hyggeligt, eller lave en spilleaften? Ja, det eller kan være, du kan få lov at komme med til en familiefødselsdag. Ja, præcis. Så lærer du også nogle nye at kende. Og så bare spørg om det. Ja, altså, bare være helt åben og ærlig omkring det, og sige, det synes jeg kunne være sindssygt hyggeligt. Ja, fordi det er også vigtigt, at man gør noget selv. Altså, det er sjovt, jeg har nemlig lige fået en ny veninde, der lige har flyttet fra Aarhus til København, og kender ingen. Og hun har været så sej, synes jeg. Jeg mødte hende til noget festival her i sommer, og så siger hun til mig sådan, ej, jeg gad vildt godt se dig og dine veninder igen. I virker bare for fede, og jeg tænker sådan, nå ja, det er nok bare noget, hun siger, eller sådan. Men så skriver hun til os og sådan, hey, har I ikke lyst til, at vi laver noget? Ja. Og så bliver hun inviteret med til en af pigernes fødselsdage, og pludselig så, så har hun fået en helt ny vennegruppe. Så har hun jo bare fået en helt ny vennegruppe, ja. Og det snakkede jeg også med hende om, sådan, hvordan det havde været at komme hertil, og hun var meget sådan, jamen altså, jeg er egentlig ret iskold der. Jeg ved godt, hvis ikke jeg gør lidt for det selv, så sker der sgu ikke noget. Så det er jeg ikke bange for. Så må jeg ligesom tage de gnubs, der kommer med det, hvis det er. Og det synes jeg bare var meget beundringsværdigt et eller andet sted. Så man får helt sikkert noget godt ud af at prøve. Ja. Og opsøge nogle nye fællesskaber og relationer.